تفسیر دیکھتے ہیں آیت نمبر 164 سے 164. بسم اللہ الرحمن الشیطان الرجیم. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بلا شبہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جو ان پر اللہ کی آیات پڑھتا، ان کی زندگیوں کو سوارتا اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا، حالانکہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں پڑے تھے. اس آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو امت کے اوپر ایک احسان قرار دیا گیا. من کا لفظ لقد من اللہ، من کے تین معنی ہے عربی زبان میں، احسان کرنا، احسان جتلانا اور کاٹنا اور کٹنا. اور جب یہ لفظ احسان کے معنوں میں آتا ہے، یعنی احسان کرنے کے معنوں میں، تو اس سے مراد ہوتا ہے کوئی بہت بڑا احسان. کیونکہ کاٹنے کا معنی ہے نا، کیوں جب کوئی کسی پہ احسان کرتا ہے تو ایک قسم کی اس کی زبان کٹ جاتی ہے، اب وہ اس کے آگے بول نہیں سکتا، اس کے احسانوں کے اندر دب جاتا ہے. تو لہذا فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے. کس بات سے، کیا کر کے؟ اس باس فیہم رسولم، جب ان کے بیچ میں رسول بھیجا. کون سے رسول کی طرف اشارہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. کیا کیا اس رسول، کہاں سے آیا وہ رسول؟ من انفسہم، ان کے نفسوں میں سے. مراد ہم نفس کون ہوتا ہے؟ انسان. جو آپ کا نفس وہ ان کا نفس، اور خاص طور پہ پھر عرب، یعنی آپ کا ہم ملک، آپ کے علاقے ہی میں رہنے والا. کیا کرتا ہے یہ نبی؟ یتلو علیہم آیاتہ، ان پر اس کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. پہلا کام تلاوت، دوسرا کام ویزکیہم، تزکیہ، پاک کرتا ہے ان کو. زا کافیہ سے زکیہ، تزکیہ، اسی سے ہے یہ لفظ. اور پیچھے یہ لفظ یا تھوڑے سے فرق کے ساتھ گزر بھی گئی. ویعلمہم الکتاب، اور تعلیم دیتا ہے ان کو کتاب کی. مراد کیا ہے؟ قرآن کی تفسیر، معنی اور مفہوم کا سمجھانا. اور الکتاب، قرآن پاک. کتاب لفظ عام ہے، لیکن جب ال لگ جاتا ہے تو خاص ہو جاتی ہے. عموماً اس سے مراد قرآن پاک ہے. کبھی کبھی اس کا ذکر پھر تورات اور انجیل کے لیے بھی آتا ہے. والحکمہ، اور حکمت. حکمت کا لفظی معنی تو حکمت ہی ہے، بہت پر حکمت چیز. لیکن امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں بھی قرآن پاک میں قرآن کے بعد، یعنی الکتاب کے بعد، حکمت کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. اور وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ وہ اس سے پہلے بڑی کھلی گمراہی میں تھے. کون؟ کانو کون ہے؟ مکہ والے، مشرکین، عرب والے. کس میں تھے؟ دلال مبین، کھلی گمراہی، دور، یعنی بہت واضح، کہ جس کو انسان کی عقل بھی گمراہی کہے، جس کو کسی معاشرے کا قانون، چاہے وہاں اسلام ہو کہ نہ ہو، وہ اس کو برا ہی کہے، کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں کہ یہ بات درست ہوگی کہ نہیں. یہ آیت اپنی طرح کی ایک بڑی ہی منفرد آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی آمد کو ایک احسان جتلایا. اللہ تعالیٰ نے انسانیت پہ کتنے ہی احسان کیے، کسی کو اس پہ شک نہیں ہوگا، لیکن جس نعمت کا احسان جتلایا گیا، جس کی اہمیت کا احساس دلایا گیا، وہ کیا ہے؟ اللہ کا نبی. اذ بعث فیہم رسولا، جب ان کی طرف رسول بھیجا. اس سے کیا پتا چلا کسی بھی گروہ انسانیت کی طرف کوئی ایسا شخص اگر آ جائے جو ہدایت کی بات کرے جو قرآن کی آیتوں کو پڑھ کے سنائے اس کی تعلیم دے یا تزکیہ کرے یا حکمت بھری باتیں سکھائے تو یہ اس جگہ کے لوگوں پر ایک احسان ہے اللہ کی رحمت ہے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں انسانوں کے مقدر میں کی لیکن ہدایت کی نعمت سب سے پیاری نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو نعمت کیوں کہا اس لیے کہ وَإِنْكَانُ مِنْ قَبْلُ لَفِي دَلَالٍ مُبِينٍ وہ اس سے پہلے بہت بڑی گمراہی میں تھے کون سی گمراہی تھی اس بات کو سمجھنے کے لیے اگر آپ اسلام سے پہلے کے عرب کے حالات پہ ایک نظر ڈال لیں تو آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ انسانیت کہاں ٹھوکریں کھا رہی تھی کہاں بھٹک رہی تھی اندھیرے ہی تو اندھیرے تھے کون سی برائی ہے کہ جو اس دور میں موجود نہ تھی بیٹیوں کا قتل عام اور قتل عام بھی نہیں بلکہ زندہ درگور کیا جانا ایک لمحے کے لیے سوچیں تو آپ کے ہوش گم ہو جائیں اتنا بھی انتظار نہ کرتے ان معصوم جانوں کو کہ وہ سانس لے سکیں اور ان کے مرنے کا انتظار کریں بلکہ زندہ قبروں میں ڈال دیتے اپنے ہاتھوں سے گھڑے کھود دیتے اور اس میں ڈالتے اور ایک ایک شخص نے ایک دو نہیں درجنوں بیسیوں بیٹیوں کو قبروں میں ڈالا ہوا ہے داہیا قلبی ایک صحابی تھے کبھی کبھی اداس ہو جاتے تھے غمگین ہو جاتے تھے کہا کیا بات ہے کس چیز سے آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے کہا کرتے کہ مجھے دور جاہلیت میں زندہ دفن کی ہوئی بیٹیاں یاد آ جاتی ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ کفر اور شرک انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے کہ خون کے رشتے بھی پیچھے پڑنے لگتے ہیں اور انسان پھر بالکل بھی کسی کا تڑپنا کسی کے آنسو بہانا دیکھ نہیں سکتا برداشت نہیں کر سکتا اور شاید انہی کا یا کسی اور صحابی کا واقعہ ہے کہ کہتے ہیں کہ میں اپنی وہ بیٹی مجھے یاد آتی ہے کہ جو میرے ساتھ جب چلنے کے قابل ہوئی اور میں نے سوچا کہ اب اس کو مار دوں گا کچھ لوگ تو فوراً مار دیتے تھے پیدائش کے وقت ہی تیار رکھتے ایسے لوگوں کو کہ اگر بیٹی پیدا ہو تو اس کو جنگل میں لے جائیں اور گڑے میں دبا دیں کچھ قبائل جو تھے وہ تھوڑی دور دیر سے کچھ مہینے کچھ سال کے بعد دفن کرتے تو اسی طرح وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں مطلب اپنی ایک بیٹی تھی تو بہت اچھی میرے ساتھ بیٹھتی تھی تو میں جب چلنے کے قابل ہوئی تو میں نے سوچا کہ اب آج بس میں اس کو دفن کر دوں گا اور میں اس کو ساتھ لے کے گیا وہ پیار سے پوچھتی ابا کہاں جا رہے ہیں کہاں جنگل میں جا رہے ہیں وہ خوشی خوشی میرے ساتھ چلتی ہے کہ جیسے باپ سیر کے لیے لے کے جا رہا ہے پھر وہ میرے ساتھ گئی میں نے ایک درخت کے نیچے جگہ کھودنی شروع کر دی وہ مجھے پوچھ رہی ہے ابا کیا کر رہے ہو اور ساتھ اپنے معصوم چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کے ساتھ اس زمین کی مٹی کھدی ہوئی اپنے ہاتھوں سے الگ کر رہی ہے مجھے پھر بھی اس پہ رحم نہیں آیا اور آخر میں نے اس کو اسی گھڑے میں پھینکا اور اوپر سے مٹی ڈال دی اور اس کی چیخیں آج بھی میرے کانوں میں آتی ہیں تو مجھے رلا دیتی ہیں مجھے اداس کر دیتی ہیں وہ ان کانوں میں قبل لفی دلال مبین کھلی گمراہی میں تھے کسی کو شک نہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے کہیں پانی پلانے پہ جھگڑا کہیں گھوڑے آگے بڑھانے پہ جھگڑا کہیں بیویوں سے بھی زنا کروانا پانچ چھ قسم کی زنا عام تھے آپ کے لیے ہوم ورک ہے اس آیت پہ اگر آپ نوٹ کر لیجئے کہ آپ نے الرحیق المختوم میں سے عرب میں اسلام سے پہلے کے حالات پڑھنے ہیں اور آپ کے لیے اس کے پاس وقت ہے آپ چاہیں تو اس ویکینڈ پہ پڑھ کے اس کو پورا کر لیں لیکن بہرحال آپ نے اس کو پڑھنا ہے کہ کس طریقے سے نکاح کی تین چار قسمیں تھیں کہ جو آج بھی جن کا نام لیتے ہوئے بے حیائی کی تصویر نظر آتی ہے کہ بعض دفعہ تو شوہر خود اپنی بیوی کو غیر مردوں کے پاس بھیجتے اور ان سے صحبت کرواتے تاکہ بچے زیادہ صحت مند اور زیادہ خوبیوں والے پیدا ہوں کون سی چیز ہے جو اس وقت ضلالت اور گمراہی کے نام پہ نہیں تھی سود عام تھا رشوت عام تھی بازار گرم تھا ہر چیز کا لیکن ایسے وقت میں پھر وہ لوگ جو ان چیزوں کے اندر ڈوبے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے ایک چاند نکالا تلا بدرو علینا جو ایک مکمل چودھویں کا چاند تھا کہ جس کے آتے ہی پچھلے سب چاند اور چہرے دھیمے پڑ گئے سارے رسم و رواج کے بت ٹوٹ گئے اور انسانیت کہاں آ گئی دوبارہ اس فطرت پہ آ گئی جس میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسی احسان کا ذکر فرمایا کسی اور احسان کا ذکر نہیں کیا تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کی ذات احسان ایک نعمت ہے, ایک انعام ہے. پوچھئے اپنے آپ سے, اپنے آپ سے جب میں کہتی ہوں نا تو میں آپ کے باہر والے آپ سے نہیں کہتی, بلکہ آپ کے اندر کے سے پوچھوانا چاہتی ہوں, کیا میں بھی اللہ کے نبی کو ایک نعمت سمجھتی ہوں؟ کیا مجھے نبی ایک نعمت لگتا ہے؟ ان کی سنتیں, ان کے طریقے, ان کی بتائی ہوئی باتیں کیا واقعی آج بھی انسانیت کے لیے ایک نعمت ہے یا پابندی؟ کیا سنت سے زندگی مشکل ہو جاتی ہے؟ ہرگز نہیں. اصل بات کیا ہے کہ انسان جب شعور کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ غور کرتا ہے تو صرف ایک ہی لفظ ذہن میں آتا ہے کہ واقعی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمت للعالمین, جہانوں کی رحمت. پھر آپ دیکھیے کہ یہاں اللہ کے نبی کی ذات سے اسلام کو اور بھی بہت سے فائدے ہوئے تھے. ایک الگ ملک ملا, دنیا کا پہلا اسلامی ملک مدینہ تھا, اسلام کے نام پہ آزاد ہوا, مسلمانوں کو مال غنیمت بے شمار ملا, خیبر کی زمینیں مل گئیں, قیصر و کسریٰ کے تاج ان کے قدموں میں آ گئے. لیکن اللہ تعالیٰ کس نعمت کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ, آیتوں کی تلاوت, یزکیہم تزکیہ, کانٹ چھانٹ, اندر سے خرابیوں کو نکال کے اچھی چیزوں کو باہر لانا, اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, تعلیم کتاب اور حکمہ. ہم سب پوچھیں اپنے آپ سے, کیا ہمیں یہ چیزیں واقعی ایک نعمت لگتی ہیں؟ اگر آج کے دور میں اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے دے ان کاموں کے کرنے کا, تو کیا ہم خود پہ ترس تو نہیں کھاتے؟ رحم تو نہیں آتا؟ پریشان تو نہیں ہوتے؟ اپنے اس فیصلے سے بیک اپ تو نہیں کرتے؟ یہ سب کو سوچنے کی بات ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو دنیا کے اندر بہت ہی رحمت بنا کے بھیجا. ایک تعلیم ہوتی ہے اور ایک تربیت ہوتی ہے. تعلیم کیا ہے جس کا ذکر گزر گیا یعلمہم میں اور یتلو میں, لیکن یزکیہم کیا ہے؟ تزکیہ کہتے ہیں, اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں, یہ ڈیول ایکشن ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ دو رخ عمل ہے. چلیں پہلے اس سے میں آپ کو مثال سمجھاتی ہوں, پھر اس کی تعریف لکھاؤں گی, انشاءاللہ آسان ہو جائے گی بات. آپ نے کسی مالی کو کام کرتے دیکھا باغ میں, ایک طرف تو بیج لگا رہا ہوتا ہے, پانی دے رہا ہوتا ہے, اور دوسری طرف جڑی بوٹیاں نکالتا ہے, خود اگی ہوئی چیزیں, ایسی چیزیں جو اس پودے کی صحت کے لیے خراب ہوں اس کو نکالتا ہے. تو مالی کرتا ہے تزکیے کا کام, زمین کا تزکیہ کرتا ہے. کیا خیر کے پودے لگاتا ہے, خیر کا بیج ڈالتا ہے, اور بیکار جھاڑ چکار ادھر سے نکالتا ہے. اسی طرح ایک بہترین معلم, مربی, علم کے ساتھ نشو نما کرنے والا, یہ دونوں کام کرے گا تبھی خیر آئے گی. یاد رکھیے کہ تربیت کے بغیر علم ایسے ہی ہے جیسے بچے کے ہاتھ میں ہتھیار دے دینا. وہ پودا جو مالک کی نگرانی کے بغیر پرورش پاتا ہے نا, وہ اکثر دوسروں کے کپڑے پھاڑنے کے کام آتا ہے. کیوں لوگ باغوں میں جاتے ہیں پھولوں کو سونگنے, وہاں کے پودوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, اور اگر سڑک پہ راہ چلتے کوئی جڑی بھوٹی کوئی ایسی جھاڑی آ جائے تو اس سے کپڑے بچاتے ہیں. جو لوگ خود بغیر کسی استاد کی رہنمائی کے بڑھ جاتے ہیں نا, گھر میں بیٹھ کے کتاب پڑھ کے اپنے آپ کو عالم کہنے والے, پھر وہ بعض دفعہ لوگوں کے لیے ایسی ہی خطرناک چیز بن جاتے ہیں کہ ہر آنے جانے والے سے الجھتے ہیں. تو لہٰذا اس سے ایک اچھے استاد کے لیے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اپنے لوگ یہ ساتھ کام کرنے والوں کو, اپنے طالب علموں کو صرف وہ علم ہی نہ دے بلکہ ان کو ادب بھی سکھائے. تعلیم کے ساتھ تربیت. یہاں ایک لفظ اور بھی تھوڑا سا دیکھ لیجئے, وہ ان کانو. اب ان کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ ان تو اگر ہوتا ہے ایسے ہی ہے نا, تو پھر یہاں میں نے آپ کو کچھ اور کیوں لکھایا؟ تو ایک چھوٹا سا اصول عربی کا لکھ لیجئے کہ جب ان کے بعد لام تاکید آ جائے, کہاں ہے ادھر لفی, فی سے پہلے جو لام ہے نا اس کو لام تاکید کہتے ہیں. جب ان کے بعد لام تاکید آ جائے تو پھر بے شک کے معنی ہوتے ہیں. کیا کہا میں نے, دہرائیے اپنے ذہن میں. ان کا مطلب ہوتا ہے اگر, لیکن اسی جملے میں اگر لام آ جائے تاکید کا تو پھر اس ان کے معنی اگر ہو جاتے ہیں. کھلی بھی تھے. پھر اس میں من انفسیہم پہ بھی بات دیکھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ نبی کے بشر اور انسان ہونے کو ایک احسان بتا رہے ہیں. تو وہ لوگ جو آج نبی کی بشریت کا انکار کرتے ہیں پھر ان کو کیا کہیں گے آپ؟ دوسری اس میں اپنی نفسوں میں سے اپنا ہم وطن, یعنی اس کو آپ دیکھیں کہ پہلی بات اگر آپ دیکھیں کہ انسان ہونے کے ناطے دیکھا جائے تو واقعی نبی انسان تھے, پھر دوسری بات ہے اگر اپنے ہم قوم ہونے کے ناطے سے دیکھا جائے تو پھر جو بندہ اپنی قوم کی بندے کی بات سمجھ سکتا ہے اتنی کسی دوسرے کے لیے نہیں سمجھ سکتا, فطری بات ہے. بچپن سے آپ جو چیز سنتے آتے ہیں پھر وہ آپ کے لیے سننی آسان ہو جاتی ہے. پھر دوسری یہ بھی بات ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں سے بندہ مانوس ہوتا ہے, قریب ہوتا ہے. کیوں؟ عموماً لوگ رشتوں کے وقت میں یہی ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں اپنی ہی برادری میں کرنا ہے. اگر یہ وجہ ہے کہ ہماری برادری سب سے اعلیٰ ہے تو سب سے بیکار وجہ ہے یہ رشتہ کرنے کی. کیوں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا تو وہ ہے جو متقی ہے تم میں سے. ہاں اگر اس وجہ سے ہے کہ ماحول ملتا ہوگا بچی کو مشکل نہیں ہوگی اور ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں, یہ کوئی کفر یا شرک کے فتوے بھی نہیں اس پہ دینے چاہیے. انما الاعمال بالنیات. پھر تیسری ایک وجہ اللہ کے نبی کے بشر ہونے کی حکمت کیا سمجھ آتی ہے کہ انسان کے لیے انسان کی پیروی کرنا تو آسان ہے لیکن اگر کوئی فرشتہ ہوتا تو کیا اس کی پیروی کی جاتی؟ انسانوں کو بھوک لگتی, ان کو نیند آتی. فرشتے تو اگر سارا دن عبادت کرتے رہتے کون لوگ تھے جو ان کی بات کو مانتے اور اس پہ عمل کرتے؟ لہذا یاد رکھیے ہر رس نبی جو آیا وہ انسان تھا. سورۃ یوسف آیت 109 میں آتا ہے وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم, ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب مرد تھے جن پر ہم وحی کرتے تھے. سورۃ فرقان آیت 20 میں بھی آتا ہے وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق, ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے. سورہ حمیم سجدہ آیت 6 میں آتا ہے آپ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ, کہہ دیجئے کہ میں سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ بشر ہوں, ہاں صرف میری طرف وحی ہوتی ہے. تو نبی کی بات جو ہے وہ واضح ہو گئی کہ اس میں یہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے رکھا. تو گویا کہ اس آیت میں نبوت کے تین کام بتائے گئے, تلاوت آیات, تزکیہ نفس اور تعلیم کتاب و حکمہ. تلاوت اس میں خود بخود آ جاتی ہے لیکن آپ دیکھیے کہ تلاوت کا ذکر الگ کیا گیا, اس کے بھی عمل پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ جب قرآن کو سیکھنا شروع کر دیتے ہیں گہرائی میں تو وہ عموماً ایسی باتیں بولتے دیکھے گئے کہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے, جو مرضی کریں جو مرضی پڑھیں, بس تفسیر پہ زور دیتے ہیں, ہم تو صرف تفسیر کی کلاس اٹینڈ کریں گے. نہیں, آپ یاد رکھیے کل جب آگے بات کریں گے آپ کی اگر عربی درست نہیں کسی کے دل میں ایک لفظ نہیں جا سکتا. ہمارے 10 بولے ہوئے جملے بھی ایک قرآن کی آیت کے برابر نہیں رکھتے اثر. اللہ کا کلام ہے, اس کا اثر دلوں پہ ہوتا ہے. لہٰذا اگر اللہ کے دین کا کام کرنے کا ہمیں شوق ہے تو ہمیں سب سے پہلے اپنی عربی زبان پہ غور کرنا ہے. ٹھیک ہے آپ بہت نہیں کر سکتے, بہت نہیں کر سکتے, لیکن کم از کم مخارج تو ٹھیک ہو, اس کا زور تو ٹھیک ہو. بعض لوگ عربی لہجے میں نہیں پڑھ سکتے, کوئی بات نہیں, لے بنانے کی کوئی ضرورت نہیں, لیکن لفظوں کا حق ادا کیجئے, پھر بات دوسروں کے دل میں جائے گی. کیا آپ تلاوت سنتے ہیں تو ایک دم آپ کا دل نہیں ہلتا؟ آخر یہ کیا وجہ, یہ کون سی زبان ہے؟ بعض دفعہ بچے بھی روتے ہوئے چپ کر جاتے ہیں جب ان کے پاس اچھی سی تلاوت لگتی ہے. تو اس کے لیے انسان کو پھر پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کر سکے. ایک بار پھر دیکھتے ہیں اس لفظ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان ہوئی اس آیت میں, ان میں ایک کیا تھی کہ من انفسہم. یہاں سے ہمیں اب کچھ اپنے لیے عمل کی باتیں بھی نکالنی ہیں انشاء اللہ تعالی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی لوگوں کی اصلاح کا کام کرے, دین کا کام کرے, تو اس کو لوگوں کے لیے اجنبی نہیں نظر آنا چاہیے, بلکہ ان کو ایسے لگے کہ یہ ہم ہی میں سے کوئی ایک ہے, ون آف دیم. کیونکہ اصلاح کا کام جو ہے نا دوسروں کو مانوس کیے بغیر ہو نہیں سکتا. بعض دفعہ جب ہم دین پہ آتے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں تھوڑا سا ایک مقام نمایاں دے دیتے ہیں لوگوں سے تو ہم اپنے آپ کو ایک مصنوعی خول میں مبتلا کر لیتے ہیں کہ اب ہم نہ بات کر سکتے ہیں نہ کھل کے بول سکتے ہیں اور خامخواہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہم بھی یہ سب کام کرتے ہیں تو ایسی بات درست نہیں عموماً لوگوں کو اپنے سے مانوس کروانا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کے لیے قربانی کرنی پڑتی ہے دوسرے کو اپنے برابر کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی عموماً ہم لوگوں کے بارے میں شکوے کرتے دکھتے ہیں کہ ہم دین کے لیے بلاتے ہیں لوگ آتے ہی نہیں تو اس آیت سے اپنے لیے عمل نکالیے کہ ایسی بات کرنی ہے جو ان کو اپنی بات لگے ان کے لیول پہ آ کے بات کریں ڈاکٹرز کے گروپ میں بیٹھے ہیں تو وہاں ان کی بات کریں ان کی مثالیں دیں کسی دیہات میں بیٹھ کے درس دے رہے ہیں تو وہاں گائے بھینسوں کی بات کریں ان کو اگر یہ یقین ہو جائے نا کہ یہ جو آیا ہے یہ کوئی ہمیں بدلنے نہیں آ گیا کوئی ہماری زندگیوں کو الٹ پلٹ نہ کر دے گا تو یقین کریں کہ لوگ آپ کی بات سنیں گے لوگ اس بات سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ ہم بدلیں گے کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض دفعہ کبھی کہیں کوئی پروگرام ہوتا ہے تو پہلے سے بولنے والوں کو موقع جب دیا جاتا ہے نا کہ آپ بھی تھوڑے اپنے جذبات کا اظہار کریں تو عموماً لوگ ایک جملہ بولتے ہیں جو نہیں بولنا چاہیے میرے خیال میں اور وہ کیا کہتے ہیں ہاں جب سے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے بہت بدل گئے ہیں یہ لفظ ایسا جملہ ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف آنے سے بعض دفعہ روک لیتے اوہ تم بدل گئے ہو بس بدل نہیں تو ہم نہیں چاہتے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے یہ منفی جملہ ہاں بہت ذکر کریں دل کے سکون کی بات کریں خوشی کی بات کریں ذہنی آسودگی ہو گئی وقت میں برکت ہو ایسی باتیں کریں لیکن تبدیل ہونے کی بات نہ کریں ورنہ لوگ عموماً پیچھے ہٹنے لگتے ہیں اسی طرح بعض دفعہ لوگوں کو ہماری بات کیوں نہیں سمجھ آتی کہ ہم بڑی اونچی اونچی باتیں کرتے ہیں ان کو ان کے لیول پہ مثالیں دیں کھنڈیا روٹی کی مثالیں دیں ان کو جب پتہ چل جائے گا نا کہ یہ بندہ ہمارے جیسا ہے تو آپ کے اور ان کے بیچ میں ایک بونڈ بنے گا اور پھر آپ دیکھیے بات کہاں تک جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جب کوئی آتا تو آپ عموماً اسی کی زبان بولتے جیسے ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے پوچھا یعنی بات ہوئی تو کہا اشکم درد کیا آپ کے پیٹ میں درد ہے کتنی اس سے ایک دم آپس میں محبت آتی ہے کہ جو جس زبان کو بولے ایک دم آگے سے آپ وہی بولنے لگے پھر دوسری چیز آپ دیکھیے کہ اس میں جو بات ہوئی آیاتی ہی پہ بات کروں گی آیات جو ہیں صرف قرآن کی ہی نہیں بلکہ اس کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں سے بھی بات کرنی ہے یہ بھی ایک تربیت کرنے والے ہی کا کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو تدبر کی عادت ڈالے اور ہر وقت صرف کتابیں ہی پڑھنے کو نہ کہے بلکہ اس کائنات میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی نشانیاں رکھی ہیں اس کو لوگوں کو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے یعنی آپ دیکھیں کہ ایک آیات قرآنی ہے اور دوسری آیات کونی ہے کون و مکان جیسے ہوتا ہے اور یہ بہت بڑی ایک ہی ہے کہ لوگوں کو آپ سوچنے کا موقع دیں تدبر کرنے کی توفیق دیں صرف رٹی رٹائی چیزیں پڑھنے سے تزکیہ نہیں ہوتا اس کے لیے باہمی انٹریکشن ہوتا ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ کتاب کی تعلیم کی بات ہوئی اور ساتھ ہی حکمت کی بات ہوئی تو حکمت کہتے ہیں دین کے بھید کھولنا انڈر لائن چیزوں کو نمایاں کرنا ہر ایک کے پاس کتابیں ہوتی ہیں اور انسان اس کو گاہے بگاہے پڑھتا بھی رہتا ہے لیکن شرح صدر نہیں ہوتا عین الیقین نہیں حاصل ہوتا علم الیقین نہیں ملتا کیوں کہ استاد سے ایک بات سنی ہوئی دس کتابوں میں دوسری باتیں پڑھنے سے زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے میں نے ایک کال کہیں پڑھا اور مجھے واقعی وہ بہت سچا لگا کہ کسی ایک عالم یعنی دین والے سے ایک گھنٹہ گفتگو کرنا کئی کتابیں پڑھنے سے بہتر ہے آپ کا ذہن کھلنے لگتا ہے آپ بالکل اسی طرح پھر اس بات کو آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے اور جو صرف چیز آپ پڑھتے ہیں بعض دفعہ وہ سن سن کے بھی پھر آپ کا ذہن سن ہی ہو جاتا ہے تو لہٰذا یہ تمام چیزیں ملیں گی تو پھر بہترین طریقے سے دین آگے آتا ہے اور خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ اس سارے عمل میں انٹریکشن کی بات جو ہے یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے جب تک آپ خود نہیں بولتے آپ کو بولنا نہیں آئے گا میں آپ کو دس دفعہ بھی سکھاؤں نا کیسے درس دیتے ہیں ایسے بولیے گا اس طرح ذرا لہجہ کیجیے گا ٹھیک ہے یہ ہنٹس تو ہو سکتے ہیں सोचने का एक नुक्ता तो हो सकता है, लेकिन आप कब सीखेंगे? जब आप सिखाएंगे। आपको कब बोलना आएगा? जब आप बोलेंगे। मुझे एक बड़ी अच्छी बात याद आ गई, एक उस्ताद थे हमारे, हम एक किसी जगह पढ़ते थे पाकिस्तान में, मैं तो वहाँ हमारे शेख साहब थे, तो ऐसे ही कुछ बात हुई तो मैंने कहा कि कुरान याद करने के लिए क्या है, कोई दुआ बताएं या कुछ इस तरह का मेरा सवाल था, मुझे याद नहीं अब सही तरह। तो मैंने कहा कि क्या करें कि कुरान याद हो जाए, मेरा इशारा था कोई दुआ बता देंगे, कोई वजीफा बताएंगे। तो कहने लगे कि कुरान याद करने के लिए कुरान पढ़ना पड़ता है, आप इसको बार बार पढ़िए, खुद ही याद हो जाएगा। और बात वाकई सच थी, कहते ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो बहरहाल इन तमाम कामों के बाद अल्लाह के नबी सल्लम के बाद जो सहाबे कराम आपके शागिर्दों की सूरत में सामने आए, उन्होंने फिर इस कायनात के अंदर एक नया ही रंग भर दिया। इसलिए अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी की जात को इंसानियत के ऊपर एक एहसान जतलाया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों के बारे में भी आता है, शेर कहते थे, मालूम है आपको ये बात, यानी कहते थे कि हजरत अबू बकर सिद्दीक शेर कहा करते थे। तो कलाम कोई भी हो सकता है, तरीका कोई भी हो सकता है, असल बात क्या है कि आप मैसेज क्या देते हैं। मैं जब इस आयत को पढ़ती हूँ ना, वइन कानू लफीद मिन कब्लु लफी दलाल मुबीन, तो मुझे अपना दौर जाहिलियत का वक्त याद आ जाता है। आप कहेंगे वो कौन सा होता है? कुरान पढ़ने से पहले, शऊर से पहले का वक्त। आज सुबह भी मैं लेक्चर में कुछ बातें सुना रही थी, खुद ही सुना दी मैंने बगैर सोचे हुए, लेकिन ये हकीकत है। हम अपनी जिंदगियों पे गौर करें, आज अल्लाह के इस दीन की महफिल में हम क्यों बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, क्या ये अल्लाह का एहसान नहीं? एक वो भी वक्त हम तीन तीन घंटे ऐसी चीजें देखते थे जिससे एक लफ्ज़ फायदा ना मिले, एक चीज फायदे की ना हो, ना थकन ना कुछ। तो अगर आज अगर हमें दो तीन घंटे दीन के लिए बैठना पड़ जाए तो ये अल्लाह का एहसान है। पूरे दिल के साथ अपने आप को हाजिर करते हुए अल्लाह का शुक्र करें इस बात पे, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे ना तो आपकी नेमत महफूज हो जाएगी, जम जाएगी वो नेमत, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद ही फरमा दिया, वइस्ताज़ना रब्बुकुम लाइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, और अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं ज्यादा दूंगा। तो अल्लाह ताला आपको भी फिर ऐसे बहुत सारे देगा। आगे देखते हैं आयत नंबर 165 में, अवलम्मा असाबतकुम मुसीबतुन कद असबतुम मिसलैहा कुल्तुम अन्ना हाज़ा कुल हुवा मिन इंदी अन्फुसिकुम इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन क़दीर। आ क्या, वा और लम्मा जब। देखिए कितना आसान तरीका है तर्जमा याद करने का, कभी भी आप इकट्ठा पूरा लफ्ज पढ़े ना आपको तर्जमा याद नहीं होगा, वा लम्मा पता नहीं क्या था, सोचेंगे फिर भी गलत ही आएगा मुंह पे। तोड़ लें इसको, जितना खोल सके खोले। आ हरफे इस्तफाम है, सवाल है एक किस्म का, इसको आप आसानी में समझ लें। वाव क्या है? हरफे रब्त है। रब्त किस चीज में यहां हो रहा है? आ और लम्मा में। लम्मा कहते हैं जब, लम्मा पीछे पड़ चुके अवलम्मा क्या और जब असाबतकुम पहुंचती है तुमको। असाबत का लफ्ज स्वाद वाव और बा से है। सौब कहते हैं तीर का ठीक निशाने पे लगना। मुसीबत का लफ्ज भी इसी से है। मुसीबत क्या चीज होती है? जो बिल्कुल ठीक जगह पे लगती है। कभी हम पे कोई मुसीबत आए तो हम कहते हैं मुझ पे क्यों आई, मैं तो डिजर्व नहीं करती थी, किसी की आती मुझ पे आ गई। तो याद रखिए किसी की किसी पे कभी नहीं आती, उसी की आती है जिस पे आनी होती है। क्योंकि वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन इल्ला बिमा कसबत अईदीकुम, तुम्हें जो मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे हाथों का किया दर है। तो लिहाजा अल्लाह सुब्हान तआला को कभी गलती नहीं लगती, जो आना था जो पहुंच गई। और असाबत ता इधर मुअन्नस की है, असाबा होता है और असाबत क्योंकि आगे मुसीबतुन मुअन्नस है। और जब कभी तुमको पहुंची मुसीबत, कुम कौन है इधर, लिखिए जमायर लिखा करें आयतों के साथ साथ, कुम मुसलमानों, تم کو کوئی مصیبت پہنچی. کون سی مصیبت ہے اس میں؟ کس مصیبت کی طرف اشارہ ہے؟ غزوہ احد کی مصیبت کی طرف اشارہ ہے جس میں 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے. اب دیکھیں کہ یہاں بار بار بیچ میں اخلاقی باتیں سکھانے کے بعد ربط بیچ میں دوبارہ غزوہ احد سے جڑتا ہے. اس سے اسلام میں سٹوری ٹیلنگ کی اصل وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کہانی سناؤ لیکن اس میں سے مورلز لو. یہ نہیں کہ 3 گھنٹے کی کہانی ختم ہو جائے اور انسان کو اپنے عمل کے لیے کوئی بھی بات نہ ملے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا جب کبھی، یعنی کیا بات ایسے نہیں ہے کہ جب کبھی تمہیں ایک تکلیف پہنچی. کون سی؟ احد کی تکلیف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے کی تکلیف، 70 صحابہ کرام کے شہید ہونے کی تکلیف. یہ سب پہنچ گئی تو گھبرا کیوں گئے؟ کیا تم بھول گئے؟ کیا کہ قد اسب تم مثلیہا، تم نے تو اس سے دگنی ان کو پہنچائی تھی. مثلی اصل میں مثلین تھا، نون گر گیا مضاف ہونے کی وجہ سے اور ہا لگ گیا. کہا ہے مسلمانوں، اگر آج تمہارے 70 شہید ہوئے تو شور کیوں کرتے ہو؟ تم تو اس سے 1 سال پہلے بدر کے موقع پہ ان کے 70 کو مار چکے اور 70 تم نے ان کے قیدی بنا لیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بدر کے دن مسلمانوں نے فدیہ لے کر جن کفار کو چھوڑ دیا تھا، اس کی سزا میں اگلے سال ان میں سے 70 مسلمان شہید کیے گئے اور صحابہ کرام میں افراتفری پڑ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے 4 دانت ٹوٹ گئے. آپ کے سر مبارک پر جو حوض تھا وہ بھی ٹوٹا اور چہرہ مبارک لہو لہان ہو گیا. اس کے بارے میں اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے. ابن ابی حاتم، مسند احمد میں یہ روایت مل سکتی ہے. تو اسے کیا پتا چلا کہ کوئی کیسا بھی ہو، کافر ہے یا رب کو نہیں بھی مانتا، لیکن ان کے اوپر جو تکلیف آئی تھی اللہ تعالی نے اس کی بات بھی یہاں کر دی. ہوا اصل میں یہ تھا کہ جب احد کا یہ معرکہ ہوا تو بعض لوگ یہ سوچ میں پڑ گئے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہوتے اور سچے ہوتے تو پھر ان کی موجودگی میں ہمیں شکست نہیں ہونی چاہیے تھی. یعنی عموماً لوگ یہ سوچتے نا کہ جی آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں شکست ہو گئی، یہ کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا؟ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہو سکتی ہے تم پہ تمہاری وجہ سے، قد اسب تم مثلیہا، اور جب تم پہ مشکل آئی تو قل تم انا ہذا، تم پہ مصیبت آئی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آ گئی، تو کہہ دو کل ہوا من عند انفسکم، یہ تو تمہارے اپنے نفسوں کی طرف سے ہے، یعنی تمہیں اپنے ہی کسی گناہ کی وجہ سے. من عند انفسکم یعنی کسی اور کو اس کی منحوست نہ قرار دو، کسی اور کو اس کی وجہ نہ گردانو. اصل میں اس کام کی وجہ، اس صدمے کی وجہ تم خود ہو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، اس کو ہر چیز کی خبر ہے. تم کبھی کسی کو اپنی شکست کی وجہ سمجھتے ہو، کبھی تم اپنی ناکامیوں کی وجہ کسی دوسرے کو سمجھتے ہو حالانکہ وہ تم خود ہو. اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جو لفظ ہے نا ان دی انفسکم، یہ بڑا اہم ہے. عموماً لوگ وہم پرست ہوتے ہیں، کبھی بھی کوئی نقصان ہو تو کہتے ہیں اس کی فلاں وجہ، فلاں کے ساتھ جو ہوا اس کی وجہ سے ہوا، فلاں نے بد دعا دی تو مجھے یہ ہوا، فلاں نے نظر لگا دی تو نظر بد ہو گئی. کہا تم خود کبھی اپنا بھی تو دیکھو، تمہارا کیا قصور ہے؟ تم نے تو نہیں کوئی غلط کام کیا. قل تم انا ہذا، قل ہوا من عند انفسکم، تم کہنے لگے یہ کہاں سے آ گئی، تو کہہ دو کہ یہ تو تمہارے اپنے ہی نفسوں کی طرف سے ہے. اس سے کیا پتا چلا کہ بعض دفعہ انسان اپنے ہی گناہوں پہ پکڑا جاتا ہے لیکن اس کو شعور نہیں ہوتا اس بات کا. لہذا عقل مند انسان کون ہے کہ کسی اور کو وجہ بتانے کی بجائے اپنے آپ کو اس کی وجہ سمجھے. اسی سے پھر وہم اور توہم پرستی کی بات شروع ہو جاتی ہے. بعض لوگ کچھ خاص تاریخیں جو ہیں اس کو منحوس سمجھ لیتے ہیں اور ان کی وجہ سے اپنی طرف مصیبتوں کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کالی بلی راستہ کاٹ گئی، سفر اور محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرنی، کسی بیوہ کو خوشی کے موقع پہ نہیں بلانا، کوئی بے اولاد ہے تو اس کو دلہن کو سلام نہیں کرنے دینا، اس طرح کی بیکار باتیں، یہ کیا ہیں؟ توہم پرستی. اصل میں مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ من عندی انفسکم. یاد رکھیے کہ مصیبتیں ہم انسانوں کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. پیچھے سورۃ آل عمران آیت 152 میں بھی تو اللہ تعالیٰ کہہ چکے نا، شکست کی بات ہوئی تو کیا کہا؟ حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم نے نہ مردی دکھائی، تم بزدل ہو گئے. جب انسان اپنی خامیوں کی وجہ سے خود آزمائشوں میں آتا ہے اور اس چیز کو ریئلائز کر لے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں بھی پیدا کر دیتا ہے. اس سے عمل کی بات کیا ہے کہ کبھی اپنے اوپر کوئی مشکل آئے تو دوسرے کو دیکھنے کی بجائے خود اپنے آئینے میں دیکھنا ہے کہ میں کیا کر کے آئی ہوں، اور یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ خود بخود ایک فرقان پیدا کرتا جاتا ہے. پھر جتنا آپ کے اندر سچا ایمان آئے گا نا، سچا دین آئے گا، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، یہ کیفیت پیدا ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی آپ کو بتا دے گا کہ اس کا وجہ کیا ہے. آپ کوئی غلط کام کر کے آتے ہیں، اس کے فوراً بعد آپ کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، آپ کے اندر سے آواز آئے گی، دیکھا میں نے ان دی انفسکم، یہ تمہارا اپنا نفس ہے. اور پھر ایسا ہی بندہ اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پہ قادر ہے. کس بات پہ قادر ہے؟ یعنی تم پہ مصیبت نہ ڈالتا یا تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا، لیکن بہرحال تمہیں اپنے اعمال کی جزا یا سزا مل کے رہے گی. وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ، اور جو تم کو پہنچا اس دن جس دن ملی تھی دونوں جماعتیں، یہ اللہ کے حکم سے تھا. وليعلم المؤمنین، اور تاکہ وہ جان لے ایمان والوں کو. دو وجوہات ہیں اس آیت میں اس مشکل کی، اس آزمائش کی، کیوں ہوا یہ سب کچھ. پہلی بات یہ ہے اللہ کا حکم تھا، فبإذن اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی بات دکھانا چاہتا تھا کہ میں کیا کر سکتا ہوں. اور دوسری وجہ، وليعلم المؤمنین، ایمان والوں کو چھانٹ لے، کھرے اور کھوٹے کو الگ کر دے، مومن اور منافق کا فرق پتہ چل جائے، اسی طرح مومنوں کے درجے پتہ چل جائیں، کون کس درجے پہ. اگر غزوہ احد نہ ہوتی نا تو کبھی پتہ ہی نہ چلتا کہ کون کھرا تھا اور کون کھوٹا تھا. اسی لیے اگلی آیت میں پھر منافقوں کے کچھ اور پول کھولے گئے. وليعلم الذين نافقوا، اور تاکہ وہ جان لے ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی. عبداللہ بن ابئی اور ان کے ساتھیوں کی طرف اشارہ ہے. پہلی دفعہ احد میں اس کے دل کا پول کھلا کہ اصل میں وہ کیا سوچ رہا ہے. وقیل لهم تعالوا، اور ان سے کہا گیا آؤ. قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جنگ کرو. او ادفعوا، یا پھر مدافعت ہی کرو. قالوا، وہ کہنے لگے، لو نعلم قتالا، اگر ہم جانتے لڑائی کرنا، یعنی اگر ہمیں جنگ کرنا آتی ہوتی، لتبعناکم، البتہ ہم پیروی کرتے تمہاری. یہ عذر تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس رویے کے اوپر ایک کمنٹ دیا. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ کفر کے لیے اس دن زیادہ قریب تھے ایمان کی نسبت. ایسی بات کہنا کیا ثابت کرتا ہے؟ کہ اندر ایمان کی بجائے کفر زیادہ ہے. اسی لیے ایسے بہانے کر رہے ہیں کہ ہمیں تو لڑنا ہی نہیں آتا، ورنہ تو ہم ضرور جا کے لڑتے. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، اپنے منہوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں. یعنی قول اور فعل کا تضاد. کہاں پڑی ہے یہ بات؟ پیچھے پیچھے، بہت پیچھے جائیے، بالکل قرآن پاک کے آغاز میں. منافقین کا ذکر کس بات سے شروع ہوتا ہے؟ یاد ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے تعارف ہی کیا کیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر، لیکن حقیقت کیا ہے؟ وہ ایمان والے ہی نہیں. تو گویا کہ منافقت قول اور فعل کا تضاد ہے. یقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں، جو وہ ظاہر نہیں کرتے. کیا تھا وہ چھپانا ان کا؟ ان کا نفاق، ان کی منافقت، اس کو چھپائے بیٹھے تھے، جس کا اللہ تعالیٰ نے ادھر ذکر کر دیا کہ ایسے لوگ کتنا بھی چھپا لیں لیکن اپنے دل کی باتیں رب سے نہیں چھپا سکتے. لہذا اسی لیے جنگیں ہوتی ہیں کہ یہ لوگ اپنا آپ ظاہر کر دیں اور اوپر جو انہوں نے نفاق کے پردے چڑھائے ہوئے ہیں وہ کھل جائیں. ایسے لوگ منافق تھے. اب دیکھیے کہ کتنا واضح جملہ ان کا لکھا کہ جنگ سے بچنے کی بجائے کیا کہتے تھے، ہمیں تو جنگ کرنا ہی نہیں آتا، ہمیں تو آتا ہی نہیں. بڑا عام بہانہ ہے لوگوں کا، جب کام نہ کرنا چاہے نا تو پھر کہتے ہیں ہاں کیسے، آتا تو ضرور کرتے، آتا ہی نہیں. آپ دیکھیے جس کو نہیں آتا وہ سیکھ لے. کیا ہر بات ہر وقت آتی تھی؟ کتنے لوگ ہیں جو گھر میں بیٹھے رہتے ہیں یہ سوچ کے کہ گاڑی چلانی آتی نہیں، کورس کر لیتے ہیں، جاتے ہیں پیسہ خرچ کرتے ہیں پھر سیکھتے ہیں. کوکنگ نہیں آتی، سیکھ لیتے ہیں. اگر انسان کے دل میں اس چیز کی رغبت ہو نا کہ میں نے کسی کام کو کرنا ہے تو سیکھ لیتا ہے. پھر اب دیکھیے اس آیت سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، ایمان کی نسبت کفر میں یہ زیادہ قریب تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور کفر کوئی سائلنٹ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ کبھی کم ہوتی ہیں کبھی زیادہ. کبھی انسان ایمان کے قریب زیادہ ہوتا ہے، کبھی کفر کے قریب ہوتا ہے. تو لہذا اپنے اعمال پہ نظر رکھنی چاہیے، کس طریقے سے انسان اچھے عمل کر کے ایمان کے قریب ہو سکتا ہے اور کیسے برے عمل کر کے کفر کے قریب ہو سکتا ہے. اصل میں یہ ساری اسی گروہ کی باتیں ہیں جو مقام شوت سے الگ ہو گئے تھے، عبداللہ بن ابی اور ان کے 300 ساتھی. جب ان کا مشورہ نہ مانا گیا تو طنز کرنے لگے کہ دیکھو جنگ تو کرنا آتی نہیں، لڑے ان سے کیا. بعض کہتے ہیں لو جنگ ہونی ہے کوئی نہیں، خام خواہ اپنے گھر بھی چھوڑ کے باہر چلے جاؤ، چلو گھر میں ہوں گے تو کچھ اپنا دفاع کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل بات کیا تھی کہ واللہ عالم بما یکتمون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا جو یہ چھپاتے ہیں. اور یہی مقصد بھی تھا جنگ کے ہونے کا کہ پتہ چل جائے کہ یہ کر کے آتے کیا ہیں، کتنا ان کو آتا ہے، کیا کریں گے، ان کے سب بہانے کھل جائیں گے. لتبعنکم، یہ تنزیہ کلام ہے کہ ہمارا مشورہ نہیں مانا لہذا ہم نہیں مان جاتے. بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے، کہتے تھے ہم تو حرب جانتے ہی نہیں، یعنی جنگ کرنا آتے ہی نہیں. تیسرا بھی اس کا معنی کیا گیا اور وہ کیا ہے، ہماری نظر میں تو یہ جنگ ہے ہی نہیں. لو اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ ایک چھوٹا سا گروہ کرے. آج بھی بہت سارے لوگ جہاد کو نہیں مانتے نا کہ یہ جہاد ہے بھی، اصل میں یہ ایک عذر لنگ ہے اپنے آپ کو اس چیز سے دور رکھنے کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین قالوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے، وقعدوا، اور وہ بیٹھ رہے، کیا کہا، لو اطاعونا، اگر وہ ہماری بات مانتے، ما قتلوا، نہ مارے جاتے. قل فدرؤوا عن انفسکم الموت، کہہ دیجئے ہٹا لو اپنے نفسوں سے موت کو، ان کنتم صادقین، اگر واقعی تم سچے ہو. عبداللہ بن حرام ایک شخص تھا، اس نے عبداللہ بن ابی کو سمجھایا تھا کہ دیکھو ایسا نہ کرو اور یہ تم جو باتیں کر رہے ہو یہ درست نہیں. تو اس کے جواب میں عبداللہ نے یہ باتیں کہی تھی. یعنی یہ منافقین کا جو قول ہے نا پیچھے، اس کا یہ رد ہے کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے. یعنی منافقین نے ان لوگوں کو جو مر گئے، اب دیکھیں نا ذرا تصور میں لائیں، آدھا راستہ چل کے کچھ لوگ واپس چلے گئے، مثال ہے کوئی سب مل کے پکنک پہ جاتے ہیں، کچھ لوگ راستے میں روکتے ہم نہیں جا رہے بڑا رسک ہے خطرہ ٹھیک ہے اللہ نہ کرے وہاں گئے حادثہ ہو گیا کچھ بات ہو گئی تو جب وہ باقی بچے ہوئے لوگ آتے ہیں نا تو وہ جو پیچھے رہ جاتے ہیں وہ پھر اپنی باتیں بناتے ہیں اپنی جس کو کہتے ہیں نا شیخیاں بگاڑتے ہیں کہ دیکھا ہم تو کتنے عقل مند ہمیں پہلے ہی پتا تھا لہذا تم رہو تم ہماری مان لیتے تو تم نہ مرتے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے کہو فدرو ان انفسکم الموت اپنے نفسوں سے موت کو ہٹاؤ در ان کا لفظ دال را اور حمزہ سے ہے کسی چیز کو ہٹانا پوری قوت سے ہٹانا پیچھے اب گائے والے واقعے میں یہ لفظ پڑ چکے ہیں سورہ بقرہ میں فدراتم فیہا پھر تم اس معاملے میں ایک دوسرے پہ معاملہ ڈالنے لگے ایک روایت میں آتا ہے کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن مدینہ میں 70 منافقین انتقال کر گئے اللہ اکبر جو موت سے ڈرتا ہے کہاں بچے گا کون سی زمین اس کو پناہ دے گی اور کون سا آسمان اس کو پناہ دے گا اصل بات کیا ہے کہ موت تو آ کے رہے گی ان کنتم صادقین اگر واقعی تم سچے ہو تمہیں لگتا ہے یہ بات صحیح ہے تو پھر اس کو مان لو تو خلاصہ کیا ہے کہ جب انسان کے دل میں کھوٹ ہوتا ہے نا تو پھر وہ چھپتا نہیں ہے کسی نہ کسی طرح سے ظاہر ضرور ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ضرور ہی زندگی میں ایسے موقع لاتے ہیں کہ جب انسان کی اصل کھل جائے اسی طرح اس وقت سبق سے ہم نے یہ بھی سیکھا کہ مشکل حالات آ جائیں آزمائشیں آ جائیں کسی چیز کو اپنے حق میں برا نہیں کہنا کیا پتا اس کے اندر کتنی بڑی خیر آ جائے بہت ساری مشکلات کے اندر سے خیر نکلتی ہے اور بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ انسان مشکلات میں اتنا پھر مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ پھر بڑی سے بڑی مشکل کو بھی کچھ نہیں سمجھتا جب انسان واقعی اپنے اوپر آنے والی مشکلات کی حقیقت کو سمجھ جاتا ہے نا پھر اس کو اپنی کمزوری کا احساس بھی ہوتا ہے پھر وہ اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو بھی اپنی غلطیوں کی معرفت دے دے سب سے پہلے ہمیں اپنی غلطی کا خود احساس ہو اور پھر اس کے نتیجے میں اگر ہم پہ کوئی آزمائش یا تکلیف آتی ہے تو ہم اس کو اپنے حق میں اچھا سمجھیں برا نہ سمجھیں چلیے